Συνεχίζουμε λοιπόν με το αφιέρωμα το σημερινό και ακούμε μουσική από έναν εξαιρετικό συνθέτη κινηματογραφικής μουσικής τα τελευταία χρόνια. Είναι η μουσική που έγραψε ο Αλεξάνδρε Ντεσπλά για την δεύτερη ταινία της σειράς The Twilight Saga. The Twilight Saga με τίτλο New Moon. Μια σειρά ταινιών που για αρκετά χρόνια έφεραν το νεανικό κοινό της εποχής μας και εδώ και 10 χρόνια περίπου, το έφεραν κοντά σε αυτό που έχουμε αφιέρωμα σήμερα, Μπρικόλακες, Βαμπύρ και όλα τα υπόλοιπα και βέβαια Δράκουλας. Αφήνουμε τη σειρά ταινιών Twilight, αγαπημένο φιλμ για πάρα πολλούς νέους, εκατομμύρια νέους σε όλο τον κόσμο. Έγιναν αστέρια οι πρωταγωνιστές, οι δύο βασικά από τη σειρά αυτή. Και πάμε σε μια τηλεοπτική σειρά ενός σπουδαίου δημιουργού του Alan Ball, που αναφέρεται σε βαμπύρ εκεί στο νότο, στη Λουιζιάννα, το True Blood. Η σειρά αυτή ξεκίνησε η τηλεοπτική στο HBO το Σεπτέμβριο του 2008 και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2014. 80 επεισόδια είδαμε στη σειρά αυτή, τελείωσε δηλαδή πριν από λίγες εβδομάδες, και ακούμε το τραγούδι της σειράς αυτής που δεν είναι άλλο από το Bad Things. When you came in the air went out. And every shadow filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. I'm the kind to sit up in his room, heart sick and eyes filled up with blue. I don't know what you've done to me, but I know this much is true. I wanna do bad things with you. Air went out, and all those shadows there filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before tonight is through, I wanna do bad things with you. I wanna do real bad things with you. We'll be right back. Ακούσαμε το Bad Things με τον Jake Everett, το τραγούδι από την πολύ πετυχημένη τηλεοπτική σειρά True Blood, Νοσφεράτου. Είναι ο τίτλος βουβής ταινίας τρόμου γερμανικής παραγωγής του 1922. Πρόκειται για την πρώτη ταινία γερμανικού εξπρεσιονισμού. Επίσης πρόκειται για την πρώτη ταινία που εκμεταλλεύτηκε τον θρύλο του Δράκουλα και το βιβλίο του γνωστού Μπραμ Στόκερ που έχει γίνει πασίγνωστος χάρη σε αυτό το βιβλίο. Νοσφεράτου. Το τραγούδι με τους Bloister Cult. Εμπνευσμένο από αυτή την ταινία. Ένα από τα δημοφιλέστερα και καλύτερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 70. Έχουμε ανεβάσει στο site της εκπομπής, μάλλον στο Facebook και στο Twitter της εκπομπής, το βίντεο κλιπ του Νοσφεράτου με τον Bloister Cult που χρησιμοποιεί σκηνές από την παλιά ταινία. Step dressed in.

the bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Oh, you'll never see my sheet or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Many years ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast, of the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my sheet or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. Every day through the streets of New Orleans, she's innocent and young, from a family of means. I've stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale. Could I be this way when I pray to God above? I must love what I destroy and destroy the thing I love. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. Αφήνουμε τον Sting στη Νέα Ορλεάνη και πάμε σε ένα άλμπουμ που έχει σχέση με το Puerto Rico του Paul Simon. Το άλμπουμ του 1997, Songs from the Caveman. Εκεί υπάρχει το τραγούδι Vampires. Well, did you bring me my money, my cab fare, my new shoes? I got expenses, you know. Where's my weekly dues? I ain't giving you my fucking money. Oh yeah, motherfucker, what's this he borrowed from? You go when I say, I call, you come, you know. It takes a strong man to survive. It ain't no accident that you're still alive. We stand for the neighborhood. He still lives with his mommy, but he sneaks down a coolie in the shadow of the playground. You wanna fight for your people, don't you, Sal? Well, yeah, if I got got to. Well, you got to. Come here. I want to show you something. This is the cave of the vampires. Count Dracula's castle. The very sight could turn a white man gray. Made in the shade. Use my umbrella. Black like the night we fly in. That blade is all you need to keep the dogs away. Saw you wanna be a vampire, man, that's good. We always looking for young blood in the neighborhood now. Carlos Apache collects the dues, so he will bring us something that we can use. If you got the balls, then come on, mete mano. You got the balls, then come on, mete mano. Frenchie Cordero goes down to Hell's Kitchen to sell the Irish some weed. So this Patty boy's mother's on the stoop, starts bitching about specs as a mongrel breed. Now here comes her son, he looks like a ton of corned beef floating in beer. He said, fucking Puerto Rican dope dealing punk. Get your shit brown ass out of here. Fucking Puerto Rican dope dealing punk. Get your shit brown ass out of here. Please stand for the neighbors. So the shantytown Irish kicked his ass good, fractured his collarbone. Cornyo, all I was thinking is, what home in the brave is a fucking war zone? If you got the balls, then come on, mete mano. Stand for the neighbors. If you got cojones, come on, mete mano. Stand for the neighbors. If you got the balls, then come on, mete mano. Stand for the neighbors. If you got cojones. Εδώ λοιπόν μπορεί να ακούσετε τα πάντα και τα πιο απίθανα πράγματα σε αυτή την εκπομπή και σε αυτό το σταθμό. Έτσι λοιπόν. Μετά από όλα αυτά που ακούσαμε και είδατε ότι ήταν εντελώς διαφορετικοί καλλιτέχνες αυτοί που παίξαν μέχρι τώρα. Από Rob Zombie μέχρι Sting και Paul Simon. Για τραγούδια που αφορούν τον Δράκουλα, στον οποίο έχουμε αφιερώσει το δίωρο σήμερα. Τα Vampire, τους Werewolf και όλα τα υπόλοιπα και τους Βρικόλακες. Το 1958 λοιπόν, όταν βγήκε η πρώτη ταινία του Δράκουλα με τον καταπληκτικό Κρίστοφερ Λί, κάποιοι από εσάς θα έχετε δει τις ταινίες εκείνες, εκεί στηρίχτηκαν όλος ο μύθος του Δράκουλα, αυτές οι ταινίες ήταν που χάλασαν κόσμο τότε, ήταν επόμενο σε πολλά μέρη της Ευρώπης να γίνει μια έτσι φασαρία. Στην Ιταλία ένας από τους καλύτερους συνθέτες, ο Μπρούνο Μαρτίνο, που έχει γράψει το «Εστάτε», τραγούδι που έχουν πει, έτσι για να ανεβάσουμε την φήμη του, η μεγάλη της jazz όπως η Σίρλεϊ Χόρν ή ο Τσετ Μπέικερ, το «Εστάτε», έγραψε ένα τραγούδι που λεγόταν «Dracula Cha-Cha» το 59, εμπνευσμένος από τις ταινίες του Δράκουλα. Και προσέξτε τι έμαθα πρόσφατα. Ένας Βρετανός δημοσιογράφος από τους πολύ γνωστούς εκεί στη Βρετανία, που έχει πάρει και βραβείο BSFA, όπως λέγονται αυτά, επειδή ασχολήθηκε πολύ εκτεταμένα με τις ταινίες τρόμου, τα βιβλία τρόμου, και ιδιαίτερα με τον Δράκουλα του Bram Stoker, πήρε το βραβείο Bram Stoker Award, υπάρχει τέτοιο βραβείο στη Βρετανία βέβαια. Αυτός ο τύπος λοιπόν, ο δημοσιογράφος, ο Kim Newman, που έγραφε και γράφει για το Empire, ένα κινηματογραφικό περιοδικό πολύ διάσημο, το πιο διάσημο στη Βρετανία κινηματογραφικό περιοδικό, έγραψε ένα βιβλίο που λέγεται Dracula Cha-Cha. Προσέξτε τώρα, ένας Βρετανός που γεννήθηκε το 59, βασισμένος σε ένα τραγούδι του 59 που είναι το τραγούδι της χρονιάς που γεννήθηκε. Επειδή το τραγούδι αυτό είναι έτσι πάρα πολύ μυστήριο και εντελώς διαφορετικό από τα άλλα, θα το θυμηθούν οι παλιοί που άκουγαν ιταλικά τραγούδια τότε. Ακούμε λοιπόν Bruno Martino και το τραγούδι Δράκουλας Τσατσά. È mezzanotte, è l'ora dei vampiri, è l'ora di Dracula. No, no. Dracula, Dracula, dra. Cia, cia, cia. Vampiro dal nero mantello, di notte tu succhi nel collo le donne di giovane età. Dracula, Dracula, dra. Cia, cia, cia. Coi bianchi affilati canini tu fai spaventare i bambini, le mamme, le nonne, i papà. Non far più lo spiritoso, qualcuno può arrabbiarsi e darti pure uno schiaffone. Il tuo morso contagioso potrebbe far venire un'infezione. Dracula, Dracula, dra. Sei forte, sei nero, sei bello, perché non ti succhi un bel pollo e lasci le donne campar. Dal nero mantello, di notte tu succhi nel collo le donne di giovane età. Dracula, Dracula, dra. Coi bianchi affilati canini tu fai spaventare i bambini, le mamme, le nonne, i papà. Non far più lo spiritoso, qualcuno può arrabbiarsi e darti pure uno schiaffone. Il tuo morso contagioso potrebbe far venire un'infezione. Dracula, Dracula, dra. Sei forte, sei nero, sei bello, perché non ti succhi un bel pollo e lasci le donne campar. Dracula? Dracula? Oh, signor Dracula. Τσα, τσα, τσα. Αυτό λοιπόν το τραγούδι έδωσε αφορμή να γραφτεί βιβλίο από Βρετανό τόσα χρόνια αργότερα. Είναι μια παρένθεση σε αυτά που παίζουμε και αυτήν την αντίθεση στα τραγούδια την βρίσκουμε και σε μία σειρά εκπομπών που έκανε από το 2006 μέχρι το 2009, αυτά τα χρόνια, ο Ντίλαν. Ναι, ο Μπομπ Ντίλαν είχε μία σειρά εκπομπών, έχω μεταδώσει και ένα άλλο μέρος από αυτήν τη σειρά των εκπομπών, κάτω από τον τίτλο Theme Time Radio Hour, που έπαιρνε διάφορα θέματα και έβαζε τραγούδια. Βέβαια, εμείς στην ΕΡΤ τα έχουμε κάνει αυτά από πολύ παλιότερα, από τη δεκαετία του 70. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί κανείς να πει ότι τη γράψαμε τον Ντίλαν. Απλώς χαιρόμαστε που σε μια άλλη στιγμή, σε μια άλλη εποχή, το 2006, από τότε που τα ξεκινήσαμε στην ΕΡΤ, ο Ντίλαν έπαιξε σε αυτές τις εκπομπές, όπως γράφουν αν μπείτε μέσα στη Wikipedia, έπαιξε από Patti Page, δηλαδή μια τραγουδίστρια όπως η Mary Lowe ας πούμε, μέχρι LL Cool J, έναν ράπερ. Αυτό κάνουμε κι εμείς 40 χρόνια τώρα και συνεχίζουμε εδώ στο Βήμα FM. Λοιπόν, έφερα μια εκπομπή που ο Ντίλαν έχει αφιερώσει σε τέτοιο θέμα, ιδιαίτερα στο Halloween. Το τραγούδι λέγεται Beware of the Vampire και θα ακούσετε να το παρουσιάζει ο ίδιος ο Ντίλαν. Το τραγούδι είναι του 78 σε μία από αυτές τις εκπομπές του Theme Time Radio Hour. If you want to cast a spell, you got to use one of the magic words. Perhaps the most famous one is abracadabra. It's a very old word. It first turned up in a 2nd century poem. Another famous one is hocus pocus, which has been around since at least the 17th century. It's been plausibly suggested that hocus pocus is much older, perhaps even the corruption of the Latin words hoc est anim corpus meum, for this is my body, spoken during the Roman Catholic Mass, when the wine and the wafer are said to be transformed into the body and blood of Christ. Other magic words are presto, open sesame, and alakazam. But to me, the most magical words are please and thank you. You are too late. My blood now flows through her veins. She will live through the centuries to come, as I have lived. You found a lot of creatures out on Halloween. You might see a werewolf, you might see Frankenstein, or you might see a vampire. Denzel Lange is warning you to beware of the vampire. Young man, beware of the vampire. When she burn you and die, you will never be die. And so she had, she had, and so she fat, she fat, she fat. And she goes fat, she fat, she fat. Όπως ακούσατε, ο Ντίλαν στην εκφώνησή του μίλησε για όλες αυτές τις φράσεις που είναι συνδεδεμένες με τις μαγείες χόκου πόκου, άμπρα κατάμπρα και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, όπως ακούτε, ο Ντίλαν δεν κρατάει τη σοβαρότητα που θα μπορούσαν να σκεφτούν ότι διάφοροι οπαδοί που ακούν Ντίλαν ότι είναι ένας μονόχρωτος τύπος. Τώρα ακούτε λοιπόν πως παρουσιάζει τα τραγούδια, πόσο χαριτωμένα, παρόλο που δεν φαίνεται ότι είναι τόσο χαριτωμένος ακόμα και στις συναυλίες του. Μετά από τα διαφημιστικά, η Cure. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Largo al facotum della città. Occhio, occhio. Che si viene, pulai? Se li pono, frale. No, no, no, no, no, stop, stop. Πιο dalga, καταλαβαίνει. Για πιάσε ένα λα. Μια νύχτα μου πες παίρνουσες ωραία. Όλα τα λεφτά είναι στο Λαϊκό. Αυτή την Τρίτη το διπλό jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 4 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο από τα Ελληνικά Λαχεία. Μια εταιρεία του ομίλου ΟΠΑΠ. Συμμετοχή για άτομα μόνο άνω των 18 ετών. Είδες αν το πιάσεις το λα. Οικό. Παίξτε υπεύθυνα. Στη ζωή σου έχεις κάνει πολλά σχέδια. Σχέδια φιλόδοξα. Εφήμερα. Επαγγελματικά. Ονειροπόλα.

μερικά άλμπουμ και μάλιστα ένα heavy metal άλμπουμ. Πότε νομίζετε? Το 2013, πέρυσι. Και φανταστείτε, είναι πάνω από 80 ο τύπος. Λοιπόν, ο Δράκουλας αυτοπροσώπος. The wars have ended. The people have been raised from the dark ages of ignorance and chaos to a new world of enlightenment. But what if there is no God? No afterlife. Λοιπόν, το άλμπουμ αυτό είναι ένα θεματικό άλμπουμ που αφορούσε τον Καρλομάγνο, αυτόν τον Κάρολο τον Μέγα, και κυκλοφόρησε πριν από ένα χρόνο, όπως είπα, όπου συνοδεύεται με συγκρότημα του heavy metal. Ίσως λίγο θα ακούσετε τώρα. Λοιπόν, τα λέμε την άλλη εβδομάδα με διάφορα άλλα απίθανα αφιερώματα, απίθανα συσσαγωγικά δηλαδή, όχι τόσο σπουδαία, αλλά περίεργα ίσως. Και μέσα σε αυτά ένα όχι περίεργο, Ένιο Μορικόνε. Γεια σας.